الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا سورہ کہف کی اول شبہ اصحاب کہف و متعلق اللہ داغی حال بیاناو چدا خواغ زوانانو چیغی خپل ملک و خپل کلے و خپل کور پر خودو دا اللہ دا توحید دا پارا او ہجرتیو کو زکا چه اولی دعوت پیش بادشاہ تا چدا جیہاد اکبرو دیو ظالم بادشاہ مخ کی دا حق خبر کل اڈیر لوی جیہادی او کل چه داغید طرف نور تا جواب ډیر سخت ملاو شو چراواتو نیو بل سره مشوره کوي یو بل سره خبره کوي چې مرګرو مونږ خو دې خلقو نه جدا شو او د دې دغه اهلی هونوم جدا شو د دې عقیدوم پر خدا د دې دینوم پر خود او زمونږ د پارځې نشته ده د الله په زمکه نو بس لاړ بشو یو غار ته چې دا د پخوانه د حق پرستو شان دی چې د دین د حفاظت لپاره غارونه قبول کړی دي او خپل کورونا او خپل پالنګونا او خپل نرم او د آرام زیونه پریخی دی مونږ به هم داغی مشرانو په قدم باندې قدم کیدو او د الله د دین د پاره با دغه سی او زیزان لغوره کو څنګه چې حدیث پاک کی راضی د آخري زمانه حالم داسې ده چې خیر و مال المرء الغنم بهتر مال دی او سړی به په آخري زمانه کې ګډي بيزي يتبعه بها شعف الجبال یفرو بدینه من الفتن بس هغه ځان سره مخکې کړی او چرته غرونو ته او ځنګلو ته وزي د فتنو نه ځان بچ کړي د خپل دین حفاظت وکړي دا وخت به راځي دنیا کې چې کوم حق پرستی هغه وټول دغه ځینو ته لاړ شي ندیم یو بل سره اوس خبره کوي او یو بل سره مشوره کوي وایزه تزلتموهم کلا چې تاسو جدا شوه اے مرګرو د دې خلقنا د دې قومنا وما يعبدون الا الله او د هغه الهاونه چې دی عبادت کوي بغیر د الله نه. فاو ال الكهف بل زه خو نشتا د پناه نو زه چې د الله پناه ته ورشو راشه تاسو یو غار ته ینشر لکم ربکم من رحمته. دا خو ګران کار دی مشکل کار دی د انسان په عقل کې لیکن الله ګران کارونه اسانی ینشر لکم ربکم من رحمته را خور بکی ستاسو دپارا رب ستاسو خپل رحمت. اگر دانس خلق اللہ خپل رحمت ورکی چی دا اگر پا دین باندی ننگ او غیرتو کی او دا اگر دا دین دا پارا دا دنیا سہولتو نپریدی دا دنیا خوشالے او مزی پریدی دا دنیا خلقو تا او پا خپل ازان لادا سیزه غرکی چی اگر کسا آرام نئی اگر کسا سہولت نئی اگر کسی انتظام و بندوبست نئی مدقی خلق اللہ خپل رحمت ورکی چی دا مخلوق نئی رابطہ کٹ کرا او اللہ سر رابطہ پیدا کرا نو اے مرگرو اللہ اشتا اگر با مونگا نخرابی اگر با زمونگا حفاظت کئی ځکه موږ داغه د توحید د پارار سپری خو دو ینشر لکم ربکم هغه ځای به موږ لا دکی مر رحمتي د خپل رحمتنا ویهیئ لکم من امرکم مرفقا او تیارې بو کی الله استاسو د پاره د خپل طرف نه ډیر د مهربانه او ډیر د نرمه او ډیر د اسانه رفق مرفق رفیق مرګرتیا تا او سانتیا تا ویل شي نو الله مونږ له داسې تنظیم کیو داسې د آرام زبر الله کی دا د حق پرستو شان دی. بس راغلو یو ځای ځان له خوښ کړو هغې ته راغلو د غر ویخو او ډېر بهترین ځای و د داسې خلقو دپاره هغې سملاستو چې اول دمه کوو آرام کوو نو بیا وګورو مشوره وکړو سپیم ور سره مرګره شوی او هغه قلب د حراست او قلب الماشیو طویلی چې دا جایز دی د دې ساتنا څوکیدارې د پاره د مال د پاره مدا سپې دي سره د حراست ته پار راغی ردی چوکی داری بے کولا غمور سرمار گرشو اگی روز تو ذکر کئی نو بس پریوات پا غزے کی اللہ پی خوب راوست ردی نپس داری کرامات بیانی قرآن تگور دا اولیاء و کرامات شتے کنا دین خو انکار نشی کی دی دین انکار خود قرآن نے انکار دی لیکن زده کا چه کرامت دا ولی ستا ہوئی چه دا غبا کسی اختیار شتا دا غب قدرت تا و دا غب طاقت تا با کی ضرورت شتے نا غبا دا زان نئی خبر رو اللہ و خلق تداغ کرامت خولی دغا بگیس حرکت نئی لا صحبه بینی زور او طاقت بینی اس بینی اللہ رب العزت با داغا عزت کئی داغا دا ولی کرامتی وطر الشمس اوینی تا دینور لرم قرآن داغا وقت حال بیانی حکایت کی منگتا اگر کا عمر مخ کې تیر شوه دی قران چې نازلې ده د دین ډیر مخ کې او قران چې بیان کینو داغي غا نقشه دا سخی لکه اوس چې هغه پراته دي له مخاطبت د انور ویني د داغي نه ګوره په ډډه ځي وتر الشمس اوینیت د انور لرا اذا طلعت تزاور عن كهفهم کلا چراخی جی نو ڈڈا کئی کگوالی کئی ددید غارنا ذات الیمین ددیخی طرف تا ددیخی لستا تنور در آخاتو طرف تا داغی خیغ آڑاوا خیلسنو وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ او کلا چی بیا پریوزی پس دماز پخننا نپریک دی دی لرا اخپل ددی گس طرف تا نپی دا سحرنا تر غرمی پوری انور لگی انپی بیا دا غرمینا تر ماقام پوری انور لگی ډیر خلق هو د دې سو شکل ذکر کړی دی چې دا غار داسې و چې مخې د شمال طرف ته و او قبلي طرف ته نه داسې سګټونه او غونډې وي او شا طرف ته هم ننور باغې پنا کاو پدین لګي لیکن دې ته ضرورت نشته. حضرت زجاج وی چې نه الله رب العزت نور طویلو چې ته بدا سکه په دې باندې ولګې نه کرامت خودی طویل شي ته چې کوم نقشه پېښ کې خو هغه ته وسوم کولې شي داسې ځنه دې آبادې کړې او نور دې ځنه پنا کړې دا هو کرامت نه دی دغه کرامت پیلی شي خرق عادت کار تا چې عادت نه بالکل خلافي دا سکار چې په عادت کې او په ریواج کې نه کیږي هغه دغه وکنه چې نور برا خوته په خپل وېد دي نه ډډا کولا کله دې خي طرف تا او کله دې ګس طرف تا خو دې باندې باندې لګي دو دا کرامت تغیبه کې سو حق وو هغه یو په ځان نه دی خبر د ځان نه دی خبر او د دې زمانه د خلقو کرامت دا دی چې ولی وي ګوتا او تاو نسی چې خبردار دي ته دې کرامت وو دا کرامت نه دی ولی دا خدای الله کار دی دا غو حکم کړي انور تا چې خبردار چې راخیږي نو چې په دې باندې ونه لګي استاد وایي ناغي خراب نشي تک تور نشي نور سره خرابوي کنه ملتان ته وګوره او دا غسي چې بیا واولی د تندینا چې بیا هم په دې باندې ونه لګي دا د الله کار دی چې حکم بکی چې خبردار وزیرال نو ولی له خدای توپ ثابت کو کله انور ته ګوت نسی چې ګوره کله سمندر ته ګوت نسی چې ګوره توبه دا کرامتی کرامت د ولی حق دے خو په اختیار کې نه دے هغه ځان نه نی خبر کار الله کوي خو مخلوق ته دا ښکار کوي چې زه د بندیانو حفاظت داسې کوم زه خپل بندیان له داسې عزت ورکوم ولی ځکه هغه زما د پاره هغه خپل ځایونه خیستا مکانات هغه پرې خودو که خوراکونه خلی باسونه او را دنو پڑاگه سرو لگاو پا خورو کسم لستو اللہوی زب حفاظت نکو ما اولیاءو اللہ ذکرو کن خوا خدیرون بے کرامت تی خوا وینی تا دینور لرا کل چراخی جینو کگی گیم تاغی غار ددینا ددی خلاستا او کلا چې بیا پریوزی نو پریگ دی دی لراخ دی گسلستان و هم فی فجوت منو او دی پداسی او میدان کی دی کلاو او داسی غار نی چه در نبکی تیار دا نا کلاو میدان دی خرانا دا پکی چی او پلتی ندی والی دا گٹو او بل پلتی دی والی دا گٹو نا اس نشتا کلاو میدان خوبا صلی اللہ رب العزت دا دی حفاظت کو دنور نوم دا غصی دنور و دیری سزننا چگا انسان تا نقصان رسی که غصی لابو ندی که توفانو ندی که زنده سر دی هم فی وجوات امینا دلیل پا دی باندسته دی چه اللہ انور تا حکم کلیو چتاو پدیا صحابه کاف باندې نه لګي دلیل دا چې الله وی ذالک من آیات الله دا د الله قدرتونه یو قدرت ده تر دې اختیار نو من آیات الله الله ځان ته نسبت کوي خو دا د الله قدرتونه نه د الله حکمتونه نه یو حکمتو او دی پوری خاص کن بد دا اللہ شان دا بس چالے چی خواہشی نو دا عزت ورکی نو من یهد اللہ فو المحتد اغسوک چی اللہ تا ہدایتو کی اللہ لا ایمان نصیب کی اللہ لا توحید نصیب کی فو المحتد نو دغا دے حق پرست پا دنیا کی دغا دے دا اللہ ولی پا دنیا کی بیا چی ہر نم ور تاخلی نو آغستیشی ہدایت چی چاہتا اوشکن دا اللہ طرفنا نو اغا محتدیم دے اغا متقیم دے اغا مومنم دے اغا صالحم دے اغا محسن ام دے سمرا صفتو نئی چی کئی وهو المهتد دغدی چې صحیح لارې منتظم دغدی په صراط مستقیم باندې دغدی چې د الله په توحید باندې زړه مضبوط دی لکه اصحاب کهف چې شو داخله وکړه نه چرته سبق ویل دي نه چرته داخله کړی ده نیچر تا استاز پستر گولی دلے داخل اپو کنو او توحید معلوم کرے چی دا سنح معلوم کرے دے پتاو لگی دا چی دا توحید دا پارا استاز تاجت نشتا س کتاب تاجت نشتا س تعلیم تاجت نشتا بلکہ اللہ رب العزت د خپل توحید د پاره دا کائنات ټول د استادان پیدا کړی دي د لوی دفترونه د خپل توحید پیدا کړی دي انسان له عقل ورکړی دی چې عقل خټیک ده عبادتونه نشي معلومولې چې ماس پخین سور کاته دي ماس کوتن سور کاته دي فرض پکې څه دي، واجب پکې څه دي، عقل لا نشي معلوم. دا خو د شریعت خبره ده، دا خو د وحي نه معلومیږي. هغه د پاره انبیا پکاري، مبلغ پکاري، دا خبره. ولیکن الله واحد لا شریک ګڼل هغه کې هیڅ ضرورت نشتا. دا کائنات چې الله پیدا کړی دا ټول د دې لپاره چې انسان له عقل ورکړې چې دې توغوري نو خامخابه د خپل فطرت د وجې نه دا فیصله کوي چې د دې اسمانو د زمکو مالک شته. دا خامخابه دا د انسان فطرت ته ولی دغه مجازي مالک معلومول شي او حقيقي مالک ونه معلومي. د چې یو مکان ویني خيستا، یو بلډینګ ویني خيستا، یو ماشينري ویني ډیر ناشنا، نو یو ساتو ز سوچ کې او فکر کې چې راخو د لیدو لایق نو ار څوک چې نو دواوتو کې چې خدای دې مصبور وا او خدای دې استاد عقل او فکر او استاد بدن هر یو اندام په خپل خزانو کې اوساتی چې دا دې څنګه جوړ کړی دی. مدازه ته چاوی لی دي چاوا ته سبق ویلې نه چوی کاته عبرت یې چې نواغسته کنه. قرآن خوم دغه خبره کوي هر ځای کې چې فنظرو ثم منظرو اولم ينظرو افلا ينظرون. دغه وی کنه چې د خدای بنده سوچ وکا، فکر وکا، وګوره چې څه دی په نظر راځي نو وګوره، خو د عبرت په نظر باندې وګوره چې دې پیدا کړې څنګه دې دې جوړ کړې څنګه دې په خپل ولا تعالی معلوم شيخه چې دا څه ذات شته دې چې هغه کارونه او داغه قدرتونه په عقل کې ناراضي په دومره پته لګي چې په هر څه قادر دې ښا چې دا کارونه کړی کنا هر څه کولی شي قادر مطلق بادشاہ دې. دې ته ویل شي د الله وحدانیت معلومول په عقل او فکر سره. قرانم د دې خبرې د پاره بار بار لګیا دی چې لعلکم تتفکرون چې تاسو په دې کائناتو کې سوچ او فکر وکړئ. مَن یَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ هغه څوک چې الله ته هدایت کوي الله ول توفیق ورکړي الله ولا صحیح توجه پیدا کی او صحیح نظر پیدا کی د خپل قدرتونو د پاره فهو المهتد نو دغه بنده دی چې حق پرست دی او متقی دی. دغه دی په صحیح لار باندې د حق تابعدار او من یضلل او هغه څوک چې له گمراه کی هغه پارسو کې حکمت نو وَمَنْ يُضْلِلِ الْأَغَسُوكَ چَلَّهِ گُمْرَحَ كِيمُ خدا سنچ بس پیدا شو نو محر پیو لگو چلا گمراح دے نا دیر دلیلونا و دیر طریقی و دیر تعلیمونا و تورکلو دخپل ذات پا حق کی چیزو دی خالقی اما عزو دی رازقی اما دا سجتا تا حاصل دی دا زما دی ستاس نشتا تا خود دغا سی دو لاسا دو اخ پیر آغلی او بیا وزی و دا تا چنن پا سبان دی فخر کئے و دا ټول زما دی نو کل کل زما شکریہ دا کوچ الحمدللہ سبحان اللہ ما پتا باندې په دې دنیا کې سلګون دی عبادت لازم کړی دی نو هغه کاوهه دا ارسو وتا ته په مفتو کې پریوزی هغه سکی هغه دنیا په مزو خواهشاتو پسې شوی دی هغه ځان ته هم فکر نه کوي چې دا زه الله داسې پیدا کړی یم نو بل شانتی ولې نه پیدا کولم اور اته ویلی دي چې ستا په دې بدن کې درې سوا شپې ته جوړو نه دي ته نه خبر ده ځان نه تا خو الله شمار لیدي سلمان نو دا سه بدن یې دلته درکړې دي چې هغه جوړو نه تنه ششمارلې څومره زیات دي کيو پکې معمولی وړاندې دی رستو شین هو بس بیا وه بیا د خزې دونې د زینا رضی ته هم فکر نه کئ چې دا سه هموار په دنیا کې ګرځي دا سه سرکشي کوي دا سه بغاوت کوي او دا الله په نوم باندې بدګنی چې څوک یې واخلي نیر د ته الله سه هدایت کوي چې هغه په نعمتونو کې ډوب دی اوړي را اوړي او په دې نعمتونو باندې چې پاسی کنا او دا الله مقابله شروع کوي ولې انسان مقابله پس کوي د الله په بدن سره کوي منډوي ورپس او جبا باندې کوي یا غوس په پس ده خپل ارزې کم ده چې تا غت आवाज کوي او دا چې غناور تاسو باندې سه باندې کړه ده تر مثال کې ولار ده خیر الله تا आवाज کوي توبه وسترګو باندې د الله مقابله کوي په وګونو باندې د الله مقابله کوي په مال او دولت باندې د الله مقابله کوي حضرت تبارک الله هدایت کوي او من یذلل الله اسه انسان ځان ته سوچ او فکر وکي کنه دا کومه عام مثال ذکر کو چې اوسړی دی ډیر مالدار ملکونو مالک دی ایو زیه دی او ته وی چې خانه دار سستا دی زه خو تینا سبا دی کبل ورځ دی کډن غاړما دار ستا ته پاتې دی زما یو خبرو منه فدی بخپل اخکاری چې دی خپل دی رکه ناشته دلته د میلم خدمت کې دل چت چاله چا او با روڑے و شربت راو باس پدی وقت بلاکا او کده بل پدی ارکی میولی دی نو که پخپلا ملاس ندرزی دل نو که پولیس بانده خو گردد بدن او باس با نام اتووی خواه دا انسان دی گرد اده دمر پا تجربه پویی کنا نو اللہ را بول عزت بندتا هم دغا خبر کئی چار صدر کوم درس نخلاصی او زما کور ته راځي کبي ځای مولي دي نو خبر نه نه توس دي خلق ته وګوره دي سوګن نه کړي چله سویل دي نو باغ نه کوم دي چرته جمعه تر اغلي په خنیت باندې کراځي نو څه په بل غرض براځي جمعه نه پیږي دمانځو اخوات نشته دي داخله خاريو خلق دي اول تک مالدار مولان دي مولان چې مالدار شيخه اغي تجاوي تاسو دا مونږه او تاسو ولې نه کوي مشهور په مولانو یې اغي مونږه او تاسو هغه څوک چې کار ماري نه وي دا سي ګرځي کاروبار نه مونږه باندې تسمی زمونږه ګاډي دي زمونږه کارخاني دي زمونږه د تما کور دی پوان دی زمونږ دا خو د اوسګار خلکو کار دی صدی خیال د ته الله هدایت کوي ولې اجت به یو وطن او من یذلل الله هغه څوک چې له گمراه کی د خپل بدبختۍ د وجنه او بد قسمته او بد عمله د وجینا د خپل سرکشه او د بغاوت او د لوفره او د شیطانې د وجینا فلن تجد له وليا مرشدا ته بچر نه مومې داغه د پاره داسې مرګره او داسې دوست چې صحیح لار ورته وخی مرشد ولې د نمنا نمونه او خلق یې دی سندو پنجاب د دینه ډک دی چرته راگیر شي په جرم کې په ظلم کې په ډک کیته کې په دی کې او جیل ته بوزي او د خلی نوخی جی پیر مرشد نو بس پری دی وي مونږ وي غر کوي د چا موریدی د جا پرشا شاپلواړی هو هو پری دی وي بس نہ ضمانت تا جتشتا نہ رشوت تا جتشتا چې د پیر نوم دی واغست کنه بیا تا تاسو کلا سچول شي نه یو هغه پیران مرشدان شیطانان چې خلق تباہ او برباد کو توبه دغه خو پیر مرشد نه دی هغه مذل خلق گمراه کوي الله وی داس انسان د پاره وته چره داسې دوست اونمو می چاغه وتا هدایت کی او سره امدادو کی او تسهیلارو خیم دلاس نیونیسی اب سهیلار روان کینان الله غ باندې لارې بند کړي په هدایت یې به بند کو و ما یمسک فلا مرسل له من بعده دایوازه دنیا نور سیدونه ندی چکه نه چا باندې الله صحت بن کی نو بس ګرځي دي کنه بیا چا باندې الله خپل رزق کم کی نو بل سو کې ول زیاتول شي چا باندې آرام او راحت کم کی نو سو کې ول ورکول شي نو دغه سه الله رب العزت چا باندې هدایتوم بن کی کنه ذو ایت اس دی وسو هدایتو کی کنه فلن تجد له وليا مرشدا نبمو میت دد پاران داسې څوک مرګره چاو ته هدایت کی او تسهیل رخی د دواله ذکر کړی کنه ولی او مرشد هغه چاته وی چې ستاد اخرت غمی ور سره ستا په دې کفر او شرک باندې خپای او ډیر چتا تو ګوري استادې خیسته شکل تا بدن تو ګوري استادې قیمتي عمر او جون تو ګوري نو غډیر خپای او سوال کوي چې الله تو ته هدایت وکي تبا کیږي دنیا او آخرت دواړه تبا کیږي نه الله تو ته هدایت وکي سوال کوي استاد پاره تنه خبر دغه ته ولی ویل شي او دغه ته مرشد ویل شي خدا ډیر کم دی په دنیا کې ها هزارو سال نرگس اپنی بی نوری پیروتی ہے یو شاعر وی کنا او بڑی مشکل سے ہوتی ہے چمن میں دی دور پیدا نرگس یو گل دی و حسن بیڑیر نینو اگوی هزارو سال بزرگونو کال بانده اگا جاڑی چې په چمن کې داسې ګل پیدا نشو چې چمن په خپل اخکاری دا نه پیدا کیږي ها دا خو بزرګونو کاله پس الله یو حق پرس پیدا کی او خلق ولنم کیږي مجدد الف ثانی مجدد الف ثانی مجدد الف اول ا مجدد الف ثانی ا مجدد الف ثالث دا اوس الف ثالث روان دی ښا 2000 خو پوره شوی دی کنه دا دریم روان دی دیتا الفی سالس ہوئی نو دید پارم خدای مجدد پیدا کن چی الفی سالس یہ سم رڑا کن دقا نور دورونا میند کی دیر تیار تیر شوی توبا دا عمر تیر شوی جون تیر شوی کن خلق د خپل دین نه نو خبر توبا دا غمونه او دا خاده او دا یو بل سره بنیته او بغزونه او حسدونه او دا د هر کلی په بشماره باباګان او زیارتونه چې خسنې به پېچو باباګان ډیرو کنه دی په خسنې اچو وی زمونږه خو پلانې رسېدلې شیرشکی بابا زمونږه پلانې رسېدلې ناتان بابا زمونږه پلانې رسېدلې په خیشکو کې شلګزې بابا زمونږ پلانې رسېدلې په مردان کې مدی بابا ای په خسنی به بیا چې څه ضرورت به نه لته وتل بیا ها دا تیار په دې ملک تیر شوی دا توبه عظیم ولانو پکې وان کړی دا توبه ډیر غټه وانه کړی دا خوراک مرک ته خوړو یتنو کور کې دور به وطن پکې خپې غزولې وي چې و داخلي او بابا پیدې اذر ترلری پورې او بوې ته په خواخو چاول ډیر قیمتي و کنه په محله کې با بوې خور شوه او هلو یو واړو تو بخله سم کار وکنه ښا دا خوراکونه دا به کې چانه شوې لچې دا ما خامې شومه دا ادا د یمیش پدا نه نه خلق سم را خل کړي و کنه بدنونه خو دا مرزونه پکې نو ځکه الله چې او بندله لار سمکینو کلن نمید دو ها اولائی و ها اولائی اللہوی امداد بزکو ما میده با دی نخرابی گی گٹی وطا چوا روغ موٹ بے خودی قیامت کے اپتہ لگی خوا ورسل ویخ روزی با دبا دب دمڑی دو کورنا استاد لسوچا گوڑی رات لو یا رب دا غوړې د لیدو خبرې دي دا ورې زوم نه دي د لیدو خبرې اورې وو استاد سرزان خوا خوا کې نږدې کو ملګری وایي چې دلته چې کوماس ته ساتو کو توبه نو یو استاد وکي اورې خد دغه سیمار کرے او دوستو خو غب شپو او چې کله کانډولې و تکی هوت کنا نو کمانی چاکوی راویستو ٹک ٹک ٹک نو بس خلق لار یستاد دی وقت دی چامرگره نده دا سی پیشوگان پا دی بانده اختشیو خوا و دا الفی سالس و الفی سانی دیر با تیار کی تیر شوی دی خوا دا خوصل لاران آکڑا مرشدانی پیدا کرو علماء و شیخانی پیدا کرو چې د یو یو په مهنت کې خدای دومره برکت واچو چې ته وګرځې په دې ملک کې تجربه وکړه کتا چرته د بل استاد شاګرد دلید چې هغه د قران درس کوي هغه د توحید او سنت خدمت کوي هغه ځان له تنظیم د شاعت جوړ کړي نه نشته هر ځای کې چې ګوري ولان ولان خډیر دی پدرنګو دی الویلوی تیرشی وی دی خدا سي شاګردان نه دی پیدا کړی دا الله رب العزت دی فلن تجد له ولی مرشدا دا خو الله مدد کینو دا هر چا ځان ځان له کرامتی هغه ته د علم نه پته نه ای الله دا هغه په کار کې دومره خیر او برکت اچولی دا خدای الله وعده ده کنه ها چې انسان ته زما په دین کې معمولی غونتی ما ته یو لیش را نږدې شه زب یو غز نږدې کېږم ته ما ته خیر ده په دم رازه زب تا ته منډه وامه دا غي مطلبی کنه ها نو دواړه قسمه بیان کو چاته الله هدایت کی فوال محتد هغه داسې مضبوط شي چې ټوله دنیا دغه مقابله کې ودرېږي خو د خپل خبرې نه نشي لري کولې. او چا چې څوک چې الله گمراه کینو ته پیار سمره زور کوا مینتونه کوا قران و توایا حدیث و توایا خو الان کما کان بالکل پاغي کې فرق ناراضي در دې یو کرامت بیان شو چې الله رب العزت نور ته حکم کړو چې وره پدی ملګا چې دې خراب نشي پدی خپل ځای کې. اذیم کرامت ذکر کړي وتحسبهم ايقاظا تو ګمان کې پدی باندې چې دا هو بیدار دی ویخ دی غادي یو سات پس پټ ډا واوړي اچا دا ګمان نکو چې دا ودی اسی وی ځانو د کړې دي ته ګمان کې پدی باندې چې دا ویخ دی و هم رقودن او دی ود دی دا ګمان په ولي کوي دلته هم خلق سو ذکر کړی دی خو صحیح نه دی چې وی زکه چې سترګي وازه پات شي وي چې جا به ولي ته نو بیا غدي ویخ دی کنه ندی تا یت نو او بیا ولا وجه ذکر کوي چې فائدہ پکې سوا بی فیده داو چه کسترگی دا غصی پتی پاتی شی او دپو کی خواگولے بے اوبائی گی نوے اللہ نشتا عجیبا خبر ادا چه دی دمرا مصیبتون انہیں ساتی نسترگی والا نشی ساتھ لے دیتا عجت نشتا عجت دا غصی چه اللہ وی ونقلبوهم ولی بتا گمان کو پدیبان چی ویخ دی زکا ونقلبوهم الله یما باړو لړالول په یو ډډا په بل ډډا نو داسې باندې تاسو کو دی ویلی شي د اصل کې وجه ده انو قلبهم مون اړورالو دی لرا ذات الیمین کلا په خې طرف باندې و ذات الشمال او کلا په ګس طرف باندې. بل کرامت وکلبهم باسطن ذراعه بالوسید او سپید دی اصحاب کافو غلون کې دی خپل سانګلو لرا په درشل په اوسره تلی او قران ذکر کو د صفت په مقام کې ذکر کو. نو مفسرین وی د مشرکانو خدا سپې خو قران یې کوم نو واغست کړه صفت یې هوګو کنه اسو کوئی دی وو سره جنت کی اومی اغه الله تعالی علم دی او دا لګ مقام دی چې الله قران کې دا غنوم واغستو دا ولي د موحدینو مرګرتی اکړی دا یره چې اوس په د موحدینو پوجا باندې د الله تعریف قابل شي کنه چې بندور سره مرګره شو خو خدای دې ته هدایت وکینو او سپید دی چیو خرون کیو پلو سانگلو لرا بالوسید پا درشل باندی دن نراتو. ولی مسئلہ دادا چیز ساتن اس پی ٹک دا و دن نبین پری دی بار بی دکا بیا ملیک نرازی کن یا حدیث کرا غلیو چی کور کی دری سیدو نئی یا تصویری یا سپی ایا پاکی پلی تی کنا وړوچه تزه لړلی نه ته ملایک نه نو ځکه دې وسوید درشل ته وی جبار ناست اګور د سپیلاسته اصلور واړو تخلق پی نه وی ا قران ول الله ثابت کړو چې زراعه یې ځکه دا د قران او سنت خبره ده چې د هر حیوان دې مخ کو خپو ته لاسونه ویل شي ته لاسونه دا مسله راځي د نبی له سلام به وی چې تاسو سجدي لځه نو کوډي مخ کې کې لاسونه مخ کې کېږي یو خاجي بوډا شنو ټیک دا چې ځوانان یې نو اول زنګونونا بیا لاسونا بیا ورپسې تندې دا د سجدي طریقه ده. نبی علیہ السلام دا په یو مثال کې ذکر کو چې د اوخ په شانتی مزه ولی ځکه هغه مخ کې لاسونه کړي د اوخ دا عادت ته چې مخ کې خپې لګي نبی ارستو ورپسې نبی علیہ السلام د دینه معنا کړی وخه چې لا تبرکو قبر کې البعیر چوکی گیما پشاند چوکی دو دو خوا دا خواغا مخ کی لاسو نوڑین دی مخ کخ پوتے داغ لاسو نویلی دی نوڑی رو خلق ویلی چی داغ لاسو ننشتا وی داغ امشتا دا سپی امشتا دا هر حیوان دا مخ کی دواخ پی دا لاسو ندی قرآن وی زراعی و طویلی دی نا تا اصل مانال تا که داغا وخوا چی دین امن کلی وا لو اطلعت عليهم کچریتا د دې تماشه کې او ننداره کې په دغه وخت کې چې هغه درې سوا او نه کال پراتو په دغه وخت کې ا دی کچته سوکی او غوي چې مونږه تماشه کو کنه لو ولت منهم فرارا واپس بشي د دینا پتیختا ولملئت منهم رعبا او ستا بدن بڑک شید دینا پیرکیم بس اللہ والا دا سروب ور کردی چی غزیل سو قوال بلالو نحیبت با پیر آگئی نبشت لے بیال تواب دولی دا دا اللہ حفاظتو کنا چی دا بندہ پدرکی بیروب واچو دا اللہ دا حق پرستو شان چی گور آگئی دمر لوے کار کردی چی دا اللہ دا نم دا پارا و توحید دا پارا ارس پریخی دی حجرت کردی داغی بس شان نئی داغی بس روب نئی داولا اللہ ور کڑیو اگی سا خبرو اگی نا دا نور نا خبر دی انا دا دی نا خبر دی چی مونگا سنگا پتڑا اولو را اولو نا دا خپل سپی نا خبر دی نا دا خپل روب نا خبر دی دا غطول اللہ غی لدہ انتظام کڑیو خوا کرامت تاولیاء دیتویلی شی چی اگی اڑو خبر نئی تینا اللہ حفاظت کئی خلق و تخیی چی زمان پا دین بانده سوک محنتو کی نزی حفاظت کو مازی ساتما زینب دنیا کی زلیل کو مون پا آخرت کی پا آخرت آمان